San Boy. Como barquiños de papel, os meus pensamentos baixan polo río, os meus pensamentos baixan polo río. Como paxaros de algodón, os meus sentimentos voan polo ar, os meus sentimentos voan polo ar. E abaneame, aspirar, avaréame, avaréame, avaréame, doce suspirar. Os vidros. Bueno, baixamos un poquinho a música, esta música fabulosa desta gran cantante como é Carmen Penín, é unha cantiga de Herdeiras. Boas tardes, Carmen. Boas tardes, Armando, como estás? Moi ben, aquí escuitando a tú música, que é unha beleza este disco, desde logo. Alégrame que te guste. Sí, non, ademais, eu digo que canto traballo non ten este disco detrás, que eu hai que pensar a veces, non? Sí, bueno, os discos, claro, o resultado... É un pouco cando se fai o pan, que está moi bo, pero non se sabe o traballo que hai detrás. Sí. hai que utilizar a fariña esencial, utilizar a boa fariña, utilizar o bon, como ten este caso a voz, e Maurici tamén, que ten a súa gran parte, pois acompañándote aquí tamén neste Herdeiras. Que, sí, e outros músicos, as músicas que están... Sí, dinos que músicas son as que te acompañan. Pois mira, no disco está Margarida Mariño, que toca o violonchelo, que é unha violonchelista xa, bueno, pois de prestixio, boísima. Aparte, teño que decir que todas son boísimas persoas tamén. Hombre. E logo, a batería e as percusións está Marta Figueiredo, que ela é de Ourense. Margarida, en cambio, é de Vigo. E logo está unha violinista que xa estaba en Sons de Nos, no noso anterior traballo, sí. Que é Carmen Gallego, que é de aquí de Marín, pertiño de onde eu vivo. No. Sí, pues muy bien, estupendo. ¿Cómo fue eso no Teatro Principal de Ourense? Ah, no Teatro do Liceo. No Teatro do Liceo, sí. Sí, bueno, a ver, estaba xusto pensando que no disco o que non se ve o traballo que hai no espectáculo da bailarina, claro, sí. Porque no disco non hai maneira de que se vexa, non hai vídeo. Claro. Si Ana Vilas fixo a coreografía para este traballo, a verdade que lle dá unha intensidade ao espectáculo, dálle outra dimensión, non? É precioso. E aparte, cada vez que facemos Herdeiras dá má sensación de que o fan mellor, que lle poñen máis sentimento, que se entregan máis. Sempre me pareceu maravilloso o seu traballo, pero co tempo, de verdade, que adquire unha intensidade. E un pouco que che comenta o público, e o que nos comentaban onte, non? A intensidade das emocións, hai xente que ao final do concerto ven e che dá unha aperta forte porque di que se emocionou moitísimo. Sí, hombre. Ou que é un traballo importante para a memoria das mulleres, que eso sí, eso é, sí. Eso é impepinable. Impepinable. Sí, esa era a intención. Onte estaba vendo eu un vídeo que falaba das mulleres e dunha empresa aí en Galicia, unha empresa de conxelados, e acordábame de ti, digo, si Carmen vira isto, íbanse lles a los dentes de moitas cosas que contaban das que lles pasaba, sí, nese traballando, como escravas, escravas. Claro. Digo, digo, home, antes eran escravas, pero ahora estamos no século XXI que non haxa escravas, nin escravos. Sí, bueno, eu penso que agora as cousas igual acontecen dunha maneira máis oculta. Sí. Pero sí, sí que está habendo, non? E aparte deso, temos a sociedade montada dunha maneira que andamos todos tan correndo que parecemos todos un poquinho escravos, sí, ¿no? Un pouco escravos de chegar a fin de mes, de pagar o recibo da luz, que parece que eso é a vida, non? E a vida ten que ser algo máis, ten que haber tempo para outras cousas. Uh-huh. Bueno, o tema das mulleres sempre é doblemente difícil, non? Porque aparte do traballo que poidan facer fora, de momento sigue estando máis en ribadelas todo o que se fai na casa, os fillos tamén suelen requerir máis da mai, por o menos nos primeiros anos. E bueno, pois sí que son consciente da, por un lado, da enorme sorte que eu teño, e por outro lado da responsabilidade que teño de facer o posible porque estas historias se coñezan, inda que non me tocase a min persoalmente vivir algo tan duro, non? Sí, sí. Porque nesta investigación e isto, cal foi a sorprendente nesta investigación? Que foi o que máis te sorprendeu? Que mulleres te sorprenderon máis ou lendo, buscando? Porque, claro, hai que esmergullar bastante, non? Que foi o que máis te sorprendeu? Bueno, a ver, eu apoiéime en investigadores, non? Sí. Eu investigar, máis que nada eu falaba con eles, e eles contábanme, e de feito, pois os artigos de Herdeiras aí están, non? Que suscribiron elas e eles, e poñen moitos os pelos de punta, non? Sí. Non só do sufrimento, sino da solidariedade, do valor que tiñan estas mulleres, e pensa que daquela elas xa empezaban moitas a vivir de outra maneira, pois a ter un traballo, a ter unha independencia que nunca se soñara antes neste país, non? Sí, claro, e despois eso cortouse de raíz, e a pesar de eso, pois, tuveron os ánimos de tirar pa diante cos fillos, con todo. Entón, todas as historias son moi meritorias. Logo hai algunha que, o mellor, por o motivo que sexa, se toca máis o corazón, pois, ou porque coñeces os descendentes tú personalmente, xo contan. Por exemplo, para min foi moi emotivo poder cantar en persoa para os descendentes de Angelita Fernando, que son os que protagonizan o poema e a canción Noticia da Lúa da Cidade Transparente, que se refire a Tui, é un poema de Marga Doval. E claro, pois son cousas que se quedan gravadas para sempre, non? Ver esas mulleres xa ancias que coñeceron a Angelita, que coñeceron a Fernando, que para elas Angelita era unha muller tola, que lle tiñan medo cando eran nenas, porque elas non sabían nada, non? E cando medraron, descubriron a historia que había detrás desa extravagancia, desa ausencia na mirada de Angelita. Claro. Cambiou todo, non? Bueno, pois, sí que son historias que se che quedan dentro, sí. Sí, sí. Pero, bueno, ten a sorte, ou temos a sorte, de que te temos a ti para que nos contes e a vez nos cantes esas cantigas destas grandes mulleres que foron. Bueno, eu penso que ese mérito é dos que primeiro escribiron sobre estas persoas e da sobriña neta que escribiu o poema, non, de Marga. O que pasa que é verdade que a música ás veces chega un pouquiño máis lonxe, non? Porque parece que entra mellor. Sí, e aparte o mellor é máis fácil que alguén escoite unha canción a que lea un poema que máis neste caso é tan longo. Sí. Sí, a música nese sentido sí que facilita. É como, claro, a música prodúcese co aire e o aire leva máis lonxe as cousas, non? Sí, señor. Dicen que a música amansa os cabalos. Sí, sí. Eu digo que a veces cando che pon músico algo así, sobre todo ti que eres mestra, pois hasta na escola se os rapaces lles pon música hasta se quedan un pouquiño, parte que están máis mansiños, non? Parte que non fan ruxida. Sí, a música é máxica, eso non. Sí, sí. Non, ademais, que cura moita xente, e axúdalle a curar e todo. É verdade, non hai, é verdade. non hai como a música, desde logo, porque ademais ti que o coñeces ben, pois se tú lles pois música aos rapaces, pois quédanse mirando. Porque, bueno, sempre che pregunto, quizás a mesma pregunta, pero eu digoche, que din os rapaces cando teñen unha mestre que canta, escribe e tal? Bueno, eu, a verdad, a mí faime moita, dame así simpatía cando mellor hai algún alumno ou algún alumna que sabe que canto e outro que non, outro non o sabe, este que o sabe, dillo así como, pero sí, home, así, sí. Sabes, como un poquinho de, sí, sí, sí. De orgullo, bueno, eso claro, a mí me encanta. Claro, como non vai a gustar, e aparte de eso, pois... Eu penso que este disco que fixeche es este, que é dun grandísimo traballo. Pois empezan agora, quizás empecen agora a coñecerse máis, non? Bueno, Herdeiras, a verdade é que non me podo queixar. Dende o principio que estreamos en setembro do 2017, funcionou moi ben, a verdade que sí. Eu penso que eso contribuiu tamén o feito de editalo gracias a un crowdfunding, porque, bueno, sí. Sempre intentas buscar algún apoio oficial, sí. Ou demais, pero no momento clave, que cando tú estás tendo os gastos, que tens que pagar a imprenta, que tens que pagar o estudio de grabación, os músicos, por os ensaios, por a grabación, por todo, nese momento, cando realmente necesitas o diñeiro, o crowdfunding aportou eso, non? En concreto aportou a posibilidade de que saíse como libro tamén, senón non se podía, que foi un esforzo pues moi grande. Sí, sí, no, claro, a ventaxa do crowdfunding é que xa de entrada pois hai 200 ou 300 persoas en Galicia que o coñecen, que falan do libro disco, que o enseñan porque está o seu nome dentro do proxecto, non? Eso. Bueno, pois penso que é bonito, para min desde logo é moi emocionante, non, que a xente confíe en algo que tú vas facer que ainda non ten corpo, nin voz, nin ten nada. Claro. E a cega se botan e compran por adiantado algo que non hai. Sí, sí. Bueno, que proxectos hai agora cara ao Nadal, despois do Nadal e todo eso? Bueno, a semana que ven ainda seguimos dentro do que son os actos por o 25 de novembro contra a violencia machista. Sí. Estamos no Auditorio Municipal de Vigo, e aquí no, o que mesmo no concello teñen aí un auditorio. E despois xa o seguinte, bueno, que pasa que ainda non podo decir moito. Sí, bueno. Porque ainda non se comunicou así públicamente, estás organizando, pero podo adiantar que iremos a Ribadeo en decembro. En decembro a Ribadeo. A Ribadeo, sí. El ir tocando Asturias, ¿no? Casi, casi, sí. Sí, bueno, total, hai a Ponte dos Santos ya arriba, sí. Polo medio. Sí, sí, das sí. Un poquinho máis pala e xa te metes en Asturias. Sí, de feito penso que pasaremos a noite ali para disfrutar un pouco máis do norte, porque como nos queda lonxe, non estás sempre que queres, sí, claro. Cando se vai hai que disfrutalo. Pois nada, si eso tes que ir a visitar a Illa Pancho, que é donde se está facendo un hotel dun faro. Anda. Sí, e visitar Ribadeu, baixar ao porto, visitar, e si isto, pois, hai tamén outros povos que corresponden a Asturias, un que se chama Cangas, outro Castropol, e despois sí, tamén está Vegadeu, que pertence, sí, a Asturias. Sí, sí. Sí, eu sou moi aficionada a toda esa zona. Sí, sí. A esa outra raya. Sí, porque, bueno, a min caime máis de preto cando estou na Fonsarada, ali na Tequela Terra Alta, non? Sí, claro. Donde sí. Se dice que ali os lobos nunca baixan. Ah. Sempre suben. Porque claro, como está en alto, dice, os lobos na Fonsagrada non baixan, suben. Que é verdade, en vez de baixar a aldea, suben a aldea. Sí. Bueno, sí, que non é aldea, unha maneira de falar. É un municipio. Bueno, sí, bueno, unha maneira de falar, pero vaya, que despois aí ir velas o que as catedrais tamén. Sí, aí está... xa le veio o maestro, mira, quedou moi impresionado, sí. ¿Sí? Hai un par de aniños que estábamos pola zona asturiana aí tocando e digo, bueno, estamos tan perto, tens que coñecer as catedrais, e Ribadeo, sí. Sí, Fonsagrada, señora. Tamén pasamos por ali varias veces. Tamén pasades pola Fonsagrada, non? Sí, no, é unha zona maravillosa, de sí. Verdad que sí. É moi curiosa a lingua, sí, a pala, que fala sí. En ir do outro lado. Sí, sí, é moi curiosa, sí. Sí, sí. E aparte de eso, pues claro, desde aí, bueno, baixas, desde aí, bueno, pasaches por diante da casiña que eu tiño ali, bueno. Anda, te, sí, sin sabelo. Sí, eu tiño vivenda na Fonsagrada. Ajá. E entón, pois, pues, bueno, tiño ali un piso. E pasa, hai dúas estradas, unha por arriba e outra por baixo, que pasa? Sí, nos corremos toda a Fonsagrada, para arriba e para baixo. Sí, sí. Pois nada, se estuvestes no parque, nun parque que hai, que lle chaman Portela, o Parque Portela, sí. Pois eu estou ao ladiño. Anda, pois que bo sitio. Sí, sí. Pero bueno, cando fai frío, pois fai, como digo eu, cando fai frío, fai frío en todos os sitios, pero cando neva ali tamén cae de verdade, ¿eh? Neva forte, claro que sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pois moi ben. Eso tamén na miña zona neva. Hombre, neva tamén neva abondo aí polo Xinte de Limia, por aí. Sí, tamén cae o seu, ¿eh? Sabes que tivemos o 32 aniversario do certamen de poesía aquí en Rosario de Castro. Non me olvido daquel 30 que estuve en Evaí. Sí, pois sí, tivemos que foi o sábado, día 24, estuvemos aquí e tuvo Miriam Ferradans como xurado, Xosé Lamela, Xulio Simón e varios, estuvieron aquí, sí. Sí, qué bonito, qué bonito. Sí. O nivel sigue siendo alto, supoño, sí, sí. ¿No? Mira, hoxe estuve aquí a un poeta que se chama Gonzalo Hermo, que por certo, sí, me deixou un libro que se chama A vida salvaxe, que tamén se compón de poesías e todo, estuvo aquí porque él vive aquí en Barcelona. Está, cando lle tocan premios, vai a Galicia, porque foi recoller unha Galicia, e despois, estando en Galicia, tocoulle tamén foi o terceiro premiado de o certamen de poesía de Rosario de Castro. É increíble como mantén aí a xente a lingua. Sí, sí. É algo que me sorprendeu moito e que me emocionou, non? Sí. Como se manteñen as tradicións e a lingua, sí, sí. E o cariño. Sí. Sí, a verdad. O galego nunca perde o rego, non, Armando? Non perdemos o rego, non. Xa nos dicen a nos, dicen, como nos dicen, quizás a veces dicimos, eu a veces calo, non, porque digo, claro, pero a veces cando xe dicen, dicía que vosotros non sabedes o alcance que tedes, a labor que estades a facer. Sí, sí, no, é importantísimo. Non sabes tampouco a cantidade de xente que te escoita, seguramente sí. Moita máis da que pensas. Sí, sí, moito máis. Mira, no de Cornellá, por exemplo, sempre en Galicia, pois, porque hoxe estamos en San Boi, pois, ali vemos os polos, porque nos poden ver polo Facebook, vemos que, bueno, salen, pero hasta de Argentina, de Suiza. Claro. Sí, sí. Esa é a maravilla de Internet, de sí. Escoitar a radio en Internet. Claro. Sí, sí, sí, señor. É un programa que une a xente, sí. Eso é moi bonito. Sei o que queremos nosotros, xunguir a xente. Sí, sí, sí. Pois moi ben, Carmen, foi un prazer terte aquí. Un prazer sempre para min, Armando. E, en fin, volver a falar contigo, a ver cando nos vemos en persoa outra vez, cando vai aí, sí. Por Moaña, Cangas e todo por aí. Claro, dai unha aperta a Xulio, sí, e a todos os colaboradores e as colaboradoras da radio, e os Radio Ouvintes, pois unha aperta fortísima dende Cangas. De acordo, Carmen, pois, biquiños para ti. Biquiños, biquiños. Eis que vais a nauga. Bueno, pois... Amigos, con esta música de Carmen Penín, de Herdeiras, despedímonos. Como digo, que anoite sexa o voso descanso e a rúa a vosa liberdade e de covindeiro programa. Así que, saudiños. Para que de la fans perseguidos. Espíanas na rúa, espíanas na rúa, espíanas na rúa. A lúa hoxe está chea e teño os pés tan brancos. As maus xa son veliñas, ai Deus que non me vexan, que non me caia o pan.